Mivel ti is ebben a világban éltek, és vannak rokonaitok, kollégáitok, szomszédaitok, akik másképpen gondolkodnak, mint ti, ezért velem együtt mondhatjátok azt, hogy furcsa ez a világ, és egyre furcsább, egyre szédültebb. De van egy másik része, amelyik viszont egyre éberebb és tudatosabb. A kontrasztok azok erősödnek. Azt mondta az egyik testvérem, hogy Bala testvér, nagyon-nagyon sötét a háttér. Az nem baj. Annál jobban látszik rajta bármilyen kicsi világosság. A te kis világosságod is látszik ott, ahol lehet eddig nem látszott. Csak vállald legalább azt a kicsi világosságot, amivel rendelkezel, mert az a Jézus, akiről beszéltek az előbb, az Isten báránya. Kinyitom a zárójelet, hogy értsétek, hova akarok kiukadni. Azt mondta valaki a kollégáim közül, hogy ő azért utálja a kereszténységet, mert a kereszténység nem toleráns. Csak Jézus, csak Isten, csak minden csak. Én meg azt mondtam neki, hogy mutass nekem még egy olyan vallás alakítót és vallás alapítót, akire azt mondja a Szentírás, hogy a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, és a megrepedezett nátszálat nem töri el. Hova kell lennél nagyobb tolerancia? Ha ez sem tolerancia, akkor mi a tolerancia? Biztatnálok benneteket, testvéreim, sötét háttérben kell helytálljunk, egyre sötétebben, de az Úr erre hívott el bennünket. Azt mondta, hogy ti vagytok a világ világossága. Ti vagytok ennek a földnek a sója. Lassan megromlik ez az egész világ. Lassan romlottá válik a közelkölcs, a gondolkodás, és minden. És kellenek azok a kevesek, akiknek még van ízük, akik még hordozzák a show ízét. Mondjátok meg nekem, hogy normális dolog az, amikor megfogom a showt, és húslevest akarok főzni, beleteszek egy hagymát, utána meg megsózom a levét, és akkor kiabálna nekem a show, hogy hát abban a showtlan lébe akarsz engem beletenni. Hát de pont azért teszlek bele, hogy megsózz. Hát ne jaj, veszékeljünk már amiatt, hogy milyen a világ. Hát pont mi vagyunk a világosság, és mi vagyunk a show. Na adja az Úr, hogy azok legyetek, testvéreim. Álljunk fel, és hallgassuk meg Isten igéjét. A korintusi első levélből szeretném olvasni az igét, az első részből. A 18. versen kezdem olvasni az igét, és a 21. verset is felolvasom, ahol Isten igéjét a következőképpen találjuk. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek. De nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje, mert megvan írva, elvesztem a bölcsek bölcsességét, és az értelmesek értelmét elvetem. Hol a bölcs? Hol az írástudó, hol a világ vitázója, nem tette-e bolondsággá Isten a világ bölcsességét? Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. Tetszett az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. Ámen. Foglaljunk helyet. Úgy, ahogy a testvérem mondta az előbb, valóban szinte egy negyed százada igét hirdetek iskolában, és minden évben olyan 420 fiatal jár oda az iskolába, ahol dolgozom. Az első, a nulladik osztálytól kezdve a 12. osztályig minden osztályban igét hirdetek, és nagyon sok kérdést kapok. Egy alkalommal Alig kezdtem el az órát, egy fiatal fiú nyújtja a kezét, és azt kérdezi tőlem, hogy Frigyes bácsi, biztos hisz Istenben? Hát mondom, fiam, hogy ne hinnék. Azt mondja, akkor tessék nekem megmondani, hogy most mit csinál az Isten? Ismeritek azt az igét, hogy az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Van egy nagyon szép keresztény megfogalmazás, testvéreim. Azt mondja, hogy Istennek minden tette, az ember üdvösségét munkálja. Azt mondtam ennek a legénynek, tudod mit? Kivel találtátok ki ezt a kérdést? Mert így rád nézve azért gondolom, hogy nem te találtad ki egyedül. Azt mondta, hogy lehajtotta a fejét, azt mondta, hogy apámmal. Volt már olyan, aki a nagybátyjával talált ki valamit. Na mondom, menj haza és mondd meg édesapádnak. Mondom, tanítottam én édesapádat valamikor? Azt mondta, hogy igen. Mondom, mondd meg édesapádnak, meg neked is mondom. Miközben ti itt ketten tiszteletlenkedtek Istennel, ő meg azon munkálkodik, hogy üdvözüljetek, te is, meg ő is. Ne felejtsük el, testvéreim, ennek a világnak a bölcsessége Isten bolondsággá teszi ennek a világnak a bölcsességét. Hiába gondolják magukat olyan okosnak. Ez a gyerek is azt gondolta, amikor bejött, hogy hoj, most olyat fog kérdezni, hogy megáll benne a kanál. Tetszett az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. Egyszer felvettem egy stoppost, és meglátta a bordon a Bibliát. Azt mondja nekem, hogy szoktam olvasni? Mondom, igen, szoktam. És azt mondja, hobbi, vagy pedig kötelesség, munkaeszköz. Mondom, mind a kettő. A következőt kérdezte, pontosan így fogalmazott. Ne haragudjon, azt mondja, hogy megkérdezem, és maga elhiszi ezt a sok zagyvaságot, ami a Bibliában van? Mondom, nem csak hiszem, hanem hirdetem is. Azt mondja, hogy de hát amit maga képvisel, az illúzió, meg bolondság. Azt mondja, hova megy? Mondom, megyek igét hirdetni. Szóval maga szerint én most bolondságot csinálok, ha elmegyek igét hirdetni. Azt mondta, hogy igen, félrehúztam, megálltam. Kinyitottam a Bibliát, és megkerestem ezt az igét. Mondom, emlékszik még, mit mondott? Azt mondta nekem, hogy az ige hirdetés bolondság. Na hallgassa meg, mit írtak bele a Bibliába ezelőtt 2000 évvel, mert tudták, hogy én találkozom magával, és ez a mondat jó lesz pont most. Tessék csak meghallgatni, mi van ide írva. Tetszett az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. Ez körülbelül csúcsánál lehetett, Kolozsvárig nem szólt többet hozzám egy szót sem. Én próbáltam még így provokálni, de nem állt kötélnek, nem mondott tovább semmit. Semmi baj nem lenne, csak legalább a bogárod dolgozott volna az agyában, addig, ameddig hazamegy, azt elkezd imádkozni, meg kinyitja a Bibliáját, hogy a jó Isten tudjon még szólni hozzá, mert éppen csak elkezdte, úgy láttam. Na, de nem kell tőle félni. Azt olvassuk a Bibliából, hogy aki elkezdte, az be is fejezi a Krisztus napjára. Testvéreim, mi az, hogy illúzió, amit ő mondott nekem? Mi az, hogy illúzió? A magyar értelmező szótárban azt olvassuk az illúzióról, hogy érzéki csalódás, önámítás, csalóka ábránd, látszat. Tudjátok, testvéreim, mi az illúzió? Ennek a világnak az az illúziója, a generális, általános illúziója, hogy boldogulhat Isten nélkül. Na ez az illúzió. Hogy Isten nélkül valami okosat, valami szépet, valami maradandót, netán örökkévalót csinálhat az ember Isten nélkül. Ez az illúzió. Az az illúzió, hogy az ember itt a világon Isten nélkül talál megoldást a bűnre, talál megoldást a szenvedésre, talál megoldást a boldogtalanságra, vagy talál megoldást a reménytelenségre. Nem fog találni. Nem fog találni. Vajon igaza van-e annak, aki azt állítja, hogy a keresztről szóló beszéd az bolondság? Az előbb, amikor az Isten bárányáról beszéltünk, nem tudom, aki tegnap beszélt róla, vagy amikor szó volt erről. Én egyszer hallottam egy gyönyörű levezetést is. Hát, hogy is mondjam, még a hátam is bizsergett tőle, olyan hatalmas igazság van benne. Tudjátok, Isten sokféleképpen tud szólni az emberhez. Szólhat hozzánk az igéje által, magyarul, szólhat hozzánk a történések által, a körülményeink által, szólhat hozzánk sokféle nyelven, szólhat hozzánk angyalok által, szólhat hozzánk a Fia által, és szólhat hozzánk a gesztus metaforák, a jelképes cselekedetek által. Amikor Ábrahám nem kellett feláldozza Izsákot, mert talált ott egy bárányt, akkor egy bárány meghalt egy emberért. Amikor Izrael népe a Gósen földjén kiszabadult az egyiptomiak fogságából, és előtte való este bekenték az ajtófélfát és a szemöldökfát, akkor egy bárányért egy egész család szabadult meg. Amikor egyszer egy évben a találkozás sátorában a szentek szentjébe bement a főpap, és meghintette vérrel, egy áldozati állatnak a vérével a kegyelem királyi székét, a frigyládának a tetejét, akkor egy állat halt meg egy népért. És látjátok, testvéreim, egy bárány egy emberért, egy bárány egy családért, egy állat egy egész népért, és mikor bemerítő János látja, hogy Jézus közeledik hozzá, rámutat, és azt mondja, hogy íme az Isten báránya, aki az egész világ bűnét elveszi. Ezt nem lehetett összeollózni csak úgy, ha a mindenható Isten az ő hatalma erejével, az ő bölcsességével, az ő végére mehetetlen bölcsességével úgy alkotta össze a Biblia könyveit, és mindazt, ami le van írva a Bibliába, hogy amikor a 20. század embere, de sokkal hamarabb elkezdődött, amikor összeollózza, amikor összepakolja ezeket a puzzle darabokat, akkor egy ilyen hatalmas üzet, egy ilyen üzenet, egy ilyen progresszív üzenet rajzolódik ki a Bibliában. Kezdi az egy bárány egy ember, egy bárány egy család, egy állat egy nép, és az Isten báránya egy progresszív, hatalmas üzenet. Ezt nem lehetett volna, ha más lett volna a könyveknek a sorrendje, akkor nem így jön ki, testvérei. De ha nem sietnétek, nagyon tudnék nektek, nem tudom hány ilyen üzenetet mondani, hogy így bomlik ki a Bibliában, hogy elkezdődik az elején, és befejeződik a végén. Állandóan levett kalappal állok a Biblia előtt, mióta ezt megismertem. Én nekem eszem ágában se volt, hogy igen hirdető legyek. De mikor meggyőződtem róla, hogy milyen hatalom van a Bibliában, na akkor iratkoztam be a teológiára. Mert azt mondtam, hogy ezt nem lehet így hagyni. Nem akartam én igét hirdetni, de mindenképpen bele akartam merülni ebbe a tudományba, amit Isten az ember kezébe adott, amit a rendelkezésünkre bocsájtott. Testvéreim, micsoda borzalmas dolog, hogy valaki úgy kárhozzon majd el a templomnak vagy az imaháznak a padjai közül, hogy ott volt mellette a Bibliája, és soha nem volt antennája, meg füle arra, hogy hallja az igét az Isten országáról. A keresztről való beszéd némelyek szerint bolondság, de testvéreim, vajon bölcsessége az, amit a világ bölcsességnek tart? Ugyanis a világ szerinti bölcsesség az csupán egy istentelen tudás, ami nem vezet sehova. Márpedig mi tudjuk a Bibliából, hogy az istentelenség, testvéreim, eljutott egy olyan fokra, amikor az egész világ elpusztult az istentelenség miatt. Csak azért, mert nem hitték el, hogy Isten komolyan gondolja, hogy el fogja pusztítani a világot, és bárkát építsen az, aki meg akar menekülni. Na most Isten készítette nekünk Jézus Krisztust, a bárkát, és be kell lépjünk. Aki el van rejtve Krisztusban, az nem kell féljen attól, hogy 22-én jön a világ vége. Nem tudom, erre fele hallottátok ezt a zagyvaságot már megint? Azt mondtam, jöttek a diák, én nem is tudtam, hogy közkézen forog megint egy ilyen zagyvaság. Jöttek a diákjaim, és mondják, hogy Frigyes bácsi, mi lesz, elpusztul a világ 22-én? Mondom, melyik 22-én? Azt mondják, hogy hát most. Hát, akkor pont ma kéne. Mondom, figyeljetek rám, mikor azt mondják, hogy ekkor vagy akkor, akkor ti nyugodtan üljetek, mert akkor biztos nem. Ugyanis ha Jézus azt mondta, hogy nem tudjátok sem az órát, sem a napot, akkor ő nem viccelt, és ezt nem fogja megváltoztatni. Úgy fog eljönni, mint az éjjeli tolvaj, majd amikor senki nem gondolja, az már megint más. Na testvéreim, vajon az a bölcsesség, amit a világ bölcsességnek tart, vajon valóban bölcsesség-e? Azt nézem, hogy hol van itt óra. Nem az én nézem, testvér, hanem ha most elkezdünk számolni, hogy 1, 2, 3, 4, 5, valaki meghal éhen a világon. Tessék megnézni azt a világórát, ami állandóan forog, és számolja, hogy hányan halnak meg. 5 másodpercenként meghal valaki éhen. 5 másodpercenként valaki meghal éhen. Tudjátok miért? Azért, mert a kozmetika az Egyesült Államokban 18 millió dollárt emészt fel. A kutyamacska eledel körülbelül ugyanennyit. A divat szintén valamivel többet. És 18 milliárd dollárral meg lehetne szüntetni a világon az egész éhséget. Senki nem kellene éhezzen tovább. Jött egy diák, azt mondta nekem, hogy figyelj bácsi, hát a jóisten, ha minden tudó, nem tudta, hogy ez a bolygó kicsi lesz, és nem lesz ennivaló, éhen fognak halni az emberek, miért nem méretezte nagyobbra? Mondom, akkor te szerinted alul van méretezve ez a bolygó? Azt mondja, igen is. Na mondom, tudd meg, hogy nem. Csak tudod, mi van ezen a világon? Ez a világ olyan, mint egy hatalmas nagy zsíros kenyér. Körbeállja most jelenleg több mint 7,5 milliárd ember, és mindegyik harabdája, amelyik hozzáfér. De ha nekem túl nagy a képem, és rettenetes nagyot harapok belőle, mert van hatalmam hozzá, akkor a másiknak nem fog jutni. Vagyis nem a bolygó méretei vannak elfuserálva. Az ember önzése miatt ott halhat meg mellette a másik. Nem érdekli. Ez a baja ennek a világnak, testvérei. Több ezer évig ehették a kutyák a csontot meg, amit a konyháról megmaradt, most már csak olyan drága kaját ehet azért, mert valaki kitalálta, hogy a négylábúaknak a tisztelete, meg a négylábúaknak a szeretete, az átveheti az első helyet az ember életében. Azt gondoljátok, hogy viccelek? Egy pitbull halálra malt egy 1,5 éves gyereket. A családnak a gyermekét. És mikor a riporter megkérdezte az apát, a hős apamajmot, hogy azt mondja, és elaltatták a kutyát? Hát nem, mert azt is nagyon szeretjük. Hát testvérem, már hol vagyunk? Hát a Mózes könyvében oda van írva, ha egy állat emberre támad, abban a pillanatban meg kell ölni. Hát az Isten képét nem a kutya hordozza. Az Isten képét az ember hordozza. Nincs megengedve semminek, hogy az Isten képét megölje ezen a világon, még az Isten képűnek se. Hát ti értitek, testvérem, hogy megzavarították ezt az egész világot. Hát nem tud már senki normálisan gondolkodni. Na ezért kellenek a show-k, meg ezért kellenek a világosságok ebbe a világba. Hát de ne sajnáljátok mondani, testvéreim. Álljatok ki ott, ahol vagytok. Hadd lássák, hogy másképpen gondolkodtok. Azt mondta nekem egyszer valaki, hogy hát te hol élsz? Te úgy csinálsz azt, mintha valami földön kívüli lennél. Nyugtottam a kezem, köszönöm szépen, az vagyok. Az vagyok. Emlékeztek, mikor Jézus azt mondta Pilátusnak, hogy az én országom nem ebből a világból való? Azt mondta, hogy ti sem vagytok ebből a világból valók. Az elég baj, ha ebből a világból valók vagyunk. Hogy meglátják rajtunk, hogy földön kívüliek vagyunk, ugye jó, nem kell antennánk legyen, mint a Mars lakónak a fejünkön. Meglátják a gondolkodásodból, meglátják a viselkedésedből, mert ahogy gondolkodol, úgy fogsz viselkedni. Elég baj, ha nem látszik rajtunk. Én baptista prédikátornak a fiaként nőttem fel, és alig vártam, hogy elvigyenek katonának, hogy megszabaduljak a hívőknek a pillantásától, hogy ne mindenütt lássák már, hogy mit csinálok, azt befújják az apámnak meg az anyámnak, aztán kapok én oda-haza. Alig vártam, hogy elvigyenek katonának, hogy megszabaduljak ebből a közegből. Tudjátok, testvéreim, mikor az egy év 4 hónapot lehúztam, büszke voltam. Senki nem vette észre, hogy hívő szüleim vannak, meg hogy én is imaházban nőttem fel. Gyönyörűség. Arra voltam büszke, hogy senki nem vette észre, hogy hívő vagyok. Na most már szégyelném, ha nem tudnák rólam, hogy istenfélő vagyok, hogy szeretem az én atyámat, szeretem a fiát, az Úr Jézus Krisztust. Hogy semmi más nem ad értelmet az életemnek, csak ez az egyetlen egy, az Isten ismerete. Ne büszkélkedjen a gazdag a gazdagságával, se a szép a szépségével, se az erős az erejével. Ha valaki büszkélkedni akar, azt mondja Isten, azzal büszkélkedjen, hogy ismer engem, és tudja rólam, hogy én igazságot fogok teremteni, meg szeretetet ezen a földön. Testvéreim, hányan vannak, akik nem tudnak megtérni? Hányan vannak, akik megrekedtek a hitélet útján, és nem tudnak tovább lépni, mert beleakadt a lábuk egy nagy kupac igazságtalanságba? És nem tudják átlépni. Ezt hányta egyszer a mindenható Isten személyre valaki, akivel beszélgettem, hogy ő azért nem tudott megtérni soha, mert látta a rengeteg igazságtalanságot, és ha lenne egy igazságos Isten, akkor nem hagyná, hogy ennyi igazságtalanság legyen. Hát mondom, mit kéne csináljon? Hát azt mondja, csapjon oda! És mondom, te mindig igazságos voltál? Mondom, mondjad, mindig igazságos voltál? Azt mondja, hogy nem. És mondom, mikor voltál legelőször igazságtalan? Gondolkodott, aztán valamikor gyerekkoromban. Na látod, te szerinted már akkor agyon kellett volna csapjon az Úr. Mert ez a nagy kupac igazságtalanság, testvéreim, ez nem egy kupac igazságtalanság. Ez le van bontva a személyekre. Ez az én igazságtalanságom, meg a tied, meg a szomszédomé, meg a főnöké, meg az államelnöké, meg az ügyvédeké, meg a rendőröké, és így tovább. Ez le van bontva a személyekre. Nem egy ilyen nagy kupac ez egybe. Ezért mindenki majd el fog számolni, amikor eljön az ideje. De akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, na, azoknak elhozza az Úr, emlékezzetek vissza, mit mond. Elmúlik az ég és a föld, új eget és új földet várunk, amiben igazság lakozik. Látjátok, milyen gyönyörű a Szentírás. Úgy pászol egyik ige a másikkal, hogy szét se lehetne választani. Ha megvizsgálom ezt a nyomorult kontinenst, amin élünk, akkor azt látom, hogy Európa istentelen, Európa büszke, Európa makacs, és Európa gyilkos. Amikor Lengyelország és még másik 6 állam, sajnos nem volt benne se Románia, se Magyarország, mikor azon lobbiztak, azért lobbiztak, hogy valahogy szövegezzék már bele Európának az alkotmányába azt, hogy keresztény gyökerekkel rendelkezik ez a kontinens, és hogy valahogy az Isten nevét valahogy oda be kéne csempészni az alkotmányba, akkor nem jött, nem lehet csinálni. Kikeltek magukból a nyugat-európaiak, a felvilágosultak, a liberálisok. Megvadultak, hogy ilyet nem lehet csinálni. Makacsul kitartottak az istentelenség mellett. Miért mondom, hogy Európa gyilkos? Tudjátok, testvéreim, hogy miért van ez a rettenetes migráns válság Európában? Azért, mert rájöttek Európa nagyjai, ezt idézőjelbe teszem, bölcsei, ennyire telik a világ bölcsessége, rájöttek, hogy elmúlik 10 év, és nyugdíjba mennek az olyanok, mint én vagyok, meg akik egy kicsivel még fiatalabbak, ott. És egyszerűen nem lesz, aki dolgozzon azért, hogy nyugdíjat kapjanak. Ezért be kell hozni a munkaerőt, hogy legyen, aki dolgozzon, mert hiába voltak olyan felvilágosultak, meg olyan okosok, nem lesz, aki dolgozzon, nem lesz nyugdíjuk. Fiatalokat kéne hozni munkaerőt. Nem gondolták, hogy ezek közül csak kevés akar majd dolgozni esetleg. De tudjátok, mi egy gyilkos Európa? Azért, mert Európában statisztika. A statisztikákkal nehéz vitatkozni. Európában az elmúlt 30 évben, 40 évben körülbelül 30 millió csecsemőt öltek meg abortusszal. Ha az mind élne most, akkor a saját gyermekeink dolgoznának azért, hogy legyen nyugdíjunk. De nem kellett Európának, nem akartak gyermeket nevelni. Kutyát, macskát, krokodilt, aranyhörcsögöt, meg ami csak mindet nevelték gyermek helyett. Ezek pedig nem fognak dolgozni azért, hogy nyugdíjunk legyen. Na, ugye milyen bölcs a világ Isten nélkül? Ugye milyen bölcs a bal liberalizmus például? Az ördög becsempészte az ember agyába azt a gondolatot, hogy az ember élhet Isten nélkül is. Van egy véreszájú ateista, úgy hívják, hogy Richard Dawkins. Hallgassátok meg, hogy fogalmazott ebben a dologban. Az ember ateistaként is képes boldog, kiegyensúlyozott, erkölcsös és intellektuálisan teljes értékű életet élni. Illúzió. Illúzió. Ez a világ már kipróbálta a diktatúrának az illúzióját, nem működött. Ez a világ kipróbálta a szabadság, testvériség, egyenlőség illúzióját a francia forradalommal. Tudjátok, hányan vannak? Nekem volt olyan tanár kollégám, amikor meghallotta, hogy én mit mondok a francia forradalomról. Azt mondta nekem, hogy én középkori csökevény vagyok, és jobb lenne, ha nem is engednének iskola közelébe. Mert én sötétséget hirdetek, nem pedig világosságot. Azért, mert azt mondtam, hogy a francia forradalom egy átkozott, mocskos momentuma volt az ember történelmének ezen a világon. Ahhoz, hogy, mikor ezt elmondtam rá, egy hónapra találtam Freppel Károlynak a könyvét, aki írt egy érdekes rálátást a francia forradalomra, körülbelül 100 évvel a forradalom után, és hallgassátok meg, hogy mit mondott. Azt mondta: a francia forradalom nem jó tejteménynek, hanem az emberi nem történetében följegyzett leggyászosabb események egyikének tekintendő. Vagyis a szabadság, testvériség, egyenlőség, amit ott hirdettek a francia forradalomban, illúzió Isten nélkül, illúzió. Nem a keresztény eszmerendszer, nem az istenfélelem, nem a keresztről való beszéd az illúzió. Az Isten nélküliség az illúzió. Testvéreim, ahogy mondtam nektek, baptista lelkipásztornak a gyermekeként nőttem fel, és majd csak 36 éves koromban tértem meg, és jutottam el odáig, hogy bemerítkezzek. Amikor eljött annak a rendje módja, és aztán a fiatal emberek kezdik észrevenni, hogy lányok is vannak körülöttük, én is szerelemre gyulladtam egy világi lány után, iránt, és a szüleim mondták: te fiam, ne vedd el ezt a lányt, hát ezzel nagy baj lesz, azt mondják, ennek hírhetten istentelen családja van. Nem lehetett velem beszélni. Elvettem feleségül. És én komolyan gondoltam a házasságot, ő nem. 6 évi házasság után egy délután hazaállított, és azt mondta, hogy nem szeret már engem, és lelépett egy olyan kollégámmal, akivel egy irodába dolgoztam, és ott hagyott engem is, meg a 4 éves fiunkat. A 4 éves gyermekünket. Miért, testvéreim? Azért, mert illúzió az, hogy a házasságot boldogan sokáig lehet élni Isten nélkül. Nem megy. Nem megy. Nem megy. Miután megtértem, már a gyülekezetbe jártam, akkor értettem meg azt, hogy tulajdonképpen mi is az, hogy ha Istent kiszorítod a tudatodból, ha Istent kiszorítod az életedből, akkor az istentelenségnek a vas szabályai fognak rád vonatkozni, és annak pedig a gonoszságnak megvannak a saját szabályai, és azok tarolnak, azok romba döntenek mindent, azok pusztítanak, testvéreim. Még nem voltam bemerítve, még a felvételemet se kértem, amikor hosszú idő után kezdtem imádkozni, és mondtam, hogy atyám, még fiatal ember vagyok, tönkrement az életem miatt, emiatt az istentelen nő miatt, adj nekem valakit, akit nekem szántál. Még nem voltam bemerítve, de már imádkoztam. És a jó atya meghallgatta, képzeljétek, még így is meghallgatta az imádságomat, hogy csak ilyen, Ilyen barátkozó voltam, még csak barátkoztam az Isten félelemmel. És elében küldte a szomszédlányt, akit sose vettem észre addig, hogy az nő. Ő meg nem tudta, hogy miért nem ment férhez csak 27 éves korában, amikor én megkértem. És már 32 éve a feleségem, és Isten félelemben neveljük a családunkat, és hála a jó Istennek békességben. Nem is tudom, hogy szaladt el 32 év. Tudjátok, igen, de ott volt az Úr Jézus, meg a jó Isten a családban. És nagyon sokszor az Úr Jézus olyan, mint az építőmester. Ha este fogod a fejed, hogy tönkrement a házasságot, reggelre az Úr újjáépíti. Csak legyen ott. Csak legyen ott. Engedjétek meg, hogy mondjak el egy zárójelet ezzel kapcsolatban. A fiatal embereknek szeretném mondani, akik még nem kötötték be valakinek a fejét. Jött hozzám egy baptista fiatal ember egy ilyen ifjúsági találkozó után. Azt mondja, fies testvér, nem tetszik tudni valahol egy nagyon komoly hívő lányt? Mondom, fiam, tudok, de az veled nem áll szóba. Na, ne tessék már viccelni, az ő komolyan. Nem tetszik tudni valahol egy komoly. Mondom, mondd meg nekem, miért akarsz te egy komoly hívő lányt elvenni? Tudjátok, milyen értelmesen válaszolt? Én sose gondoltam. Gyerekek a családba, mondhatsz nekik tücsköd, bogarat. Nem fognak figyelni rá, de arra figyelnek, amit csinálsz. Azt mondja ez a gyerek, hogy azért szeretnék egy komoly hívőlányt elvenni, mert az én szüleim rengeteget veszekedtek. Ezek minden nap összekaptak valami. De figyelj, bácsi, ha most itt agyon vernének, se tudnám megmondani, hogy mindig veszekedtek. De hogy mindig az Úr Jézus miatt, meg Isten miatt békültek ki, azt tudom. Na ezért szeretnék egy komoly hívőlányt. Ezért szeretném, hogy legyen valaki, aki mindig tovább építi a családi fészket, tovább építi a házasságot. Hát az Úr nagyon ért hozzá, nagyon tudja, hogy is kell. Nagyon tudja. A tudomány illúziója, testvéreim. A diktatúra illúziója. A szabadság, testvériség, egyenlőség illúziója nem jött be soha. A tudománynak az illúziója. Volt egy filozófus költője a magyaroknak, Vörös Marti. Amikor bement a könyvtárba, mert be kellett menjen, az akadémiai könyvtár megnyitójára kellett írni egy verset, na akkor írta azt a versét, hogy gondolatok a könyvtárban. Ez egy gyönyörű vers, hatalmas, mély gondolatokkal. Hallgassatok csak meg egy pár sort belőle. Azt mondja Vörös Marti. A tudomány illúziója. Ugye azt mondta nekem ez a partner, hogy illúzió az, amit én képviselek, az az illúzió. Az istenfélelem illúzió. A Richard Dawkinsnak is volt egy ilyen könyve, aminek az volt a címe, hogy Isteni téveszme. A tudománynak az illúziója. Nézzétek meg, mit mondott Vörös Marti, pedig ez nem most mondta. Azt mondja, hogy széjjel néz a hatalmas könyvtárba, látja azt a rengeteg könyvet, és azt mondja, országok rondja. Könyvtár a neved. De hol az a könyv, amely célhoz vezet? Hol van a nagyobb résznek a boldogsága? Ment-e a világ a könyvek által előre? Hát nem ment. Hát nem ment. Hiába vannak tele az egész világon a könyvtárak, hol van a nagyobb résznek a boldogsága? Mindig csak a nomenklatúra, mindig csak egy maroknyi ember, azt parancsol a többinek, azt csinál, amit akar. Ha arról van szó, háborút indít, ha arról van szó, népeket igáz, mindig egy maroknyi ember. És úgy mozgatják a sakkfigurákat, ahogy nekik tetszik, és azt gondolják, hogy valamikor ezt a játszmát megnyerhetik. Pedig nem így van, testvéreim, nem így van. Az istentelen világ a saját bölcsességében nem ismerte meg Istent, és az istentelenség hiába húzgálja a sakkfigurákat ebben a világban. Hiába vannak az összeesküvés elméletek, esküdhetnek, ameddig akarnak. A mindenható Isten egyszer csak előveszi majd a zsebéből, rossz ez a kép, csak hogy értsük, miről van szó, elővesz majd egy fecnit, és megmutatja ennek a világnak, hogy még meg sem teremtette a világot, ő már felírta erre a papírra, hogy még kockán fogja bekapni az emberiség a mattot. És ez az ítélet napja lesz. Merre fele halad a világ? Emlékezzetek, mit mondott Pál apostol? Isten rendelt egy napot, amikor meg fogja ítélni ezt a világot egy férfi által. Na, erre fele halad a világ. És a tudomány is csak illúzió. Megmondom őszintén, szívfájdalommal hallom néha, hogy a mi felvilágosult, hívő fiatal embereink főleg, a lányok nem ennyire merészek. A fiúk azok oda merészkednek, és azt mondják, hogy hát de hát azért 21. században már azért ilyen elmaradott dolgokat, meg teremtéstörténet, meg hat nap, meg stb., meg mindenféle, hát azért ezt mégse lehet egymás mellé tenni. Testvéreim, el kell döntse az illető, el kell döntsem magamba, van Isten, vagy nincs Isten. Mert ha én eldöntöttem, hogy van Isten, és én tudom, hogy ő létezik, akkor nem létezik lehetetlen. Akkor minden lehetséges. Miért kötsz bele abba a hat napba, mikor a Biblia érdekes, leragadtál annál, hogy hat nap? Azt nem olvastad, hogy Isten előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap? Azt nem olvastad, hogy Isten azért Isten, mert létrehozta a teret, létrehozta az anyagot, és létrehozta az időt. És ha ő úgy akarja, 2 millió évet, vagy 6 milliárd évet összenyom egy fél órává, vagy az egyetlen pillanatot szétnyújtja, ki tudja mekkorára, amilyenre akarja. Hát ő készítette, ő alkotta. Ő ennek felette van. A humanizmusnak az illúziója. Biztosan hallottatok, tudjátok, mi az a humanizmus. Nagyon sokáig kísértette az embert, és maga alá gyűrte a kereszténységet. Utoljára hadd mondjam el, hogy kit hallottam egy ilyen ocsmány beszédet, ez a Gyurcsány. Azt mondta, hogy szemlélve ezt a valóságot, amiben élünk, azt mondja, hogy nem az pászol erre a világra most, hogy soli Deo Gloria, egyedül Istené a dicsőség, hanem soli homini Gloria, az emberé a dicsőség, a humanumé a dicsőség. Van egy híres költő, Áprili Lajosnak hívják. Ő 1929-ben, az első világháború után reménykedett abban, hogy a humanum mégiscsak az embernek csak megjön az esze. Az ember valahogy csak ráébred arra, hogy mégiscsak ember, és csak kitermel magából valami szépet, valami gyönyörűséges. Na, akkor írta azt a verset, hogy vallomás. És ennek az utolsó verse, hallgassátok meg, hogy szól. Azt mondja, hogy ugye az első világháború után vagyunk. 10 évvel a második világháború előtt. 29-ben, 39-ben tört ki a második világháború. Azt mondja Áprili, de túl a romon, az első világháborúnak a romjain. De túl romon, ha perce jön a csodának, a mély megkondul, mintha vallana, s a bolt alól harangtisztán kicsendül, és magasra száll az ember dallama. Na, magasra szállt a második világháborúba. Illúzió, testvérek. Illúzió. A tudomány, a művészet, a humanitás, minden illúzió Isten nélkül. Minden illúzió Isten nélkül. Ezért mondta Pál apostol, ne vitatkozzatok itt már az ünnepeken, meg a szombatokon. Nehogy már ez legyen a vitátoknak a tárgya. Hát nem értitek, hogy ez csak az árnyéka az eljövendőnek. A valóság Krisztus. Krisztus a valóság. És ha te neked ez a szikla szilárd meggyőződésed, hogy Krisztus az a valóság, akkor téged nem fognak megingatni ezek a nyomorult illúziók, amikhez az ember ilyen borzasztóan ragaszkodik. Aztán jött a kommunizmus illúziója, jött az ezotériának az illúziója, azt tudjátok mi? A halottaktól tudakozás, a jövendőmondás, és így tovább, és így tovább. Én azt gondoltam, megmondom őszintén, azt gondoltam a forradalom után, hogy özönleni fognak az emberek a templomba. Végre kihúzódott a fék a lelkek elől, és menni fognak a templomba, örülnek, hogy megtérhetnek. Hát nem így lett, testvéreim. Nem így lett. A könyvstandok tele lettek azok a színes, bínes, ilyen valóságos költeményeket tettek a tetejére, és tele volt ezotériával, tele volt mindenféle okkult dologgal, rengeteg ilyen könyv, ették, itták az emberek, tele van vele a televízió, tele vannak vele a filmek, ami csak létezik, a horror, minden tele van vele. Az ezotériával. Na ez is illúzió. Aztán van egy másik illúzió. Vannak, akik azt mondják, hogy jön a nagy ébredés az egész világon. Testvéreim, mondjátok meg őszintén, találtok a Bibliában egy olyan helyet, amikor Jézus az őszinte hívőket a sokasággal hozza kapcsolatba? Mindig azt mondja, hogy keskeny az az út, és kevesen vannak, akik megtalálják. Azt mondja, hol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, én ott vagyok. Azt mondja, hogy ne félj, te kicsi nyáj, mert tetszett az atyának, hogy nektek adja az országot. Amikor a sokakról, amikor a tömegekről beszél, akkor a széles útról beszél, és amikor a tömegekről beszél, akkor azt mondja, hogy igyekezzetek ti, igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom nektek, sokan fognak majd igyekezni, de akkor már nem lehet. Amikor a sokan igyekeznek, akkor már nem lehet, de most is lehet mindenkinek. Mindenkinek lehet. Aki nyújtja a kezét a szabadulás után, annak lehet. Testvéreim, a történelem, ahogy elmondtam az előbb, ugye? Diktatúra, szabadság, testvériség, egyenlőség, a tudomány, a humanizmus, kommunizmus, ezotéria, stb. Mindenféle. Ez mind illúzió, mind illúzió. Lehetne még sorolni nagyon sokat. A történelem, ez a történelem maga, az emberi történelem. A történelem bizonyítja, hogy az Istentől elfordult világ előtt csak a káosz állhat, és semmi más. És Isten meg fogja ítélni az ember és a sátán minden sikertelen próbálkozását. Hallgassátok csak meg a következő igét. Nagyon érdekes ez az ige. És láttam egy nagy fehér trónust, és a rajta ülőt. Színe elől eltűnt a föld és az ég, és nem maradt számukra hely. És láttam, hogy a halottak nagyok és kicsinyek a trónus előtt állnak, és könyvek nyittatnak ki, még egy könyv nyittatott ki, az életkönyve. És a halottak a könyvbe írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint. A tenger kiadta a benne levő halottakat, a halál és a pokol is kiadták a náluk levő halottakat, és megítéltetett mindenki a cselekedetei szerint. Testvéreim, könyvek nyittatnak meg. Azt kérdezte egyszer valaki, lehet, hogy nektek is megfordult már a fejetekben, mint ahogy az enyémbe is, hogy vajon miért tűr az Úr ilyen hosszan? Vajon miért nem jön még? Persze meg van írva, hogy hosszan tűr érettünk, mert nem akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Hát ez világos dolog, efele haladunk, ezt kéne tenni. Ezt kéne tenni, de az Úr Jézus azért, ne felejtsétek el, mondta, hogy vajon mikor az embernek fia visszajön, talál-e hitet a földön. Könyvek nyittatnak meg, testvéreim, amikor a mindenható Isten az utolsó ítélekkor megnyitja a könyveket, akkor meg fogja ítélni a diktatúrát, a forradalmakat, a tudományt, a humanitást, a kommunizmust, a szocializmust, a világbirodalmakat, meg fogja ítélni Nagy Sándort, meg fogja ítélni a Cézárokat, meg fogja ítélni Augustus Octavianust, Nérót, mindenkit, mind Genghis Khantól kezdve. Mert megnyittatnak a könyvek. Meg fognak nyittatni a könyvek. Az 1 Mózes 1.15-ben azt olvassuk. Majd csak a negyedik generáció jön ide vissza, mert az emoreusok gonoszsága még nem telt be. Hallod, miről van szó? Vannak könyvek, amik még nyitva vannak, mert Isten még gyűjti a gonoszságot, még gyűjti a bizonyítékot ellenük, hogy az utolsó ítélekkor, mikor le lesznek zárva a könyvek, amikor ott kinyitják és elmondják, amikor Isten elmondja a hatalmas szózatot. Emlékeztek, amikor azt mondja az ige, hogy és kiderül, hogy Isten igazságosan ítél. Mert az ítélet megnyugtató lesz mindenki számára. Akik nem szólhatnak, azok nem szólnak, akik pedig szólhatnának, azok azért nem szólnak, mert látják, hogy a szerető Isten nem csak szerető Isten, nem csak a szeretete végtelen, hanem az igazságossága is. Ezért mondja a római levélben Pál apostol, te megveted Isten jóságának, elnézésének és türelmének a gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága a megtérésre ösztönöz? Te azonban, most figyeljétek, megint gondoljatok a könyvekre, még ki vannak nyitva, te azonban kemény szívvel, azt mondja, hogy megtérés nélkül haragot gyűjtesz magadnak a harag napjára. Hadd mondjam azt, amit a zsidókhoz írt levélél, ír. Felőletek, testvéreim, felőletek. Azért jobbat remélünk. Én abban reménykedek, hogy nektek a dolgaitok nem lesz felírva, nem lesznek felírva a dolgaitok azokban a könyvekben az enyémmel együtt. Mert létezik egy másik könyv, az életkönyve, és akinek a neve az életkönyvébe van beírva, az nem megy az ítéletre, azt mondta az Úr Jézus, hanem az már átment a halálból az életre. Emlékeztek, testvéreim? Na, ez viszont nem illúzió. Ez nem illúzió. Ez valóság. Mert Krisztus a valóság. Azt mondja az Úr Jézus, hogy aki hisz nekem, annak, amit én beszéltem, és annak, aki engem elküldött, az nem megy az ítéletre, hanem átment a halálból az életre. Mert be van írva a neved a bárány könyvébe, az élet könyvébe, és ha itt a neved, akkor a mindenható Isten a te bűneidet a feledés tengerébe vetette. Tudjátok, mi a mi bajunk? Mi emberek ezt nem tudjuk megcsinálni, Isten megcsinálja, megteszi. Mi megbocsátunk, de nem felejtünk. Nem felejtünk, nem tudunk. Ha valami eszünkbe juttatja, hogy mivel törtek borsot az orrunk alá, abban a pillanatban ott van. Megbocsátunk, de nem felejtünk. Isten képes arra, hogy a feledés tengerébe, amikor te ott fogsz állni előtte az igazságos ítéletben, és ránéz a fiára, és azt mondja, hogy ismered te ezt a... Azt mondja Jézus, hogy ismerem, mert ő megvallotta az én nevemet a bűnös és parázna nemzetség előtt, most meg én vallom meg az ő nevét, hogy ismerem. El van rejtve bennem. Nincs semmi bűne. Semmi. És úgy mész be az Isten országába, testvérem, hogy semmiféle terhelő bizonyíték még csak nem is említetik veled kapcsolatban. Még csak nem is említetik veled kapcsolatban. Azzal a sok illúzióval szemben, testvéreim, amit a világ vonultat fel az ember előtt, amiket elsoroltam, Isten egyetlen valóságot mond, és az az ő fia. Senki el ne ítéljen benneteket ételért, italért, ünnep, újhold, vagy a szombat miatt, hiszen ezek csak az árnyékai az eljövendő Krisztusnak, aki a valóság. Emlékeztek, testvéreim, hogy a törvény is csak Krisztusra vezérlő mesterünk lett. Krisztus a fontos. Ő van a középpontban. Ő lesz a középpontban. Akkor, amikor felemeltetett a keresztfára a keresztről való beszéd, bolondság azoknak, akik elvesznek, de nekünk az Isten ereje, tudjátok miért? Mert felemelték az Úr Jézus Krisztust a keresztre, és ott volt ég és föld között, de az, hogy ég és föld között volt, az csak egy dolog. Ott volt az idő és az örökké valóságnak a meccéspontjában. És egyszerre és mindenkorra minden bűnt el fog törölni. Nem biztos, hogy eszembe jutott valami. Láttam már ilyet, nem jó rosszat mondani a kollégákról, de láttam már, amikor megfogta, hogy volt három könyv a kezébe, azt fejbe vágta bele az egyik diákot, mikor jól felbosszantotta. Tudjátok, testvéreim, hogy a jó Isten miért gyűjti ezeket a könyveket? Mert megítéli belőle az egyént, megítéli belőle a birodalmakat, megítéli belőle a szellemi vonulatokat, megítéli belőle annak alapján, a könyvek alapján a termelési módokat, és mindent, ami ahhoz hozzájárult, hogy az ember tönkre menjen mindenféleképpen ezen a világon. És mikor megítélt mindent, akkor megfogja az egész könyvet, nem így kell, nehogy azt mondják, hogy ez komoly, ez csak egy kép, hogy lássuk, miről van szó. Megfogja a hatalmas könyvet, könyvcsomót, és fejbe veli bele Lucifert. Nyomás a pokol fenekére! Szabad kezet adtam neked! Látod, csak ezt tudod csinálni, semmi mást. Soha többet nem ad neki, semmiféle szabadságot. Mert ott lesz az egész univerzum előtt tisztán. Aki hisz a sátán által felkínált illúziókban, az csak ilyen végre juthat. Az csak ilyen végre juthat. És tudjátok, a mindenható Isten testvéreim, nem foldozgat, nem toldozgat. Aki jelenkezik, azt újjászűli, és utána ezt a világot elpusztítja, új eget és új földet teremt, amiben nem volt lázadás, és nem is lesz soha. Egy olyan gyönyörűséges birodalmat, ahol abszolút igazság lesz, és egy olyan birodalmat, testvéreim, ahol mindenkinek meg lesz a helye, és mikor megérkezel, és meglátod, hogy milyen helyet készített neked a nagy építőmester, aki azt mondta, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, akkor látod meg, hogy micsoda, de kár, hogy még többet nem engedtem, de kár, hogy még többet nem vállaltam, de kár, hogy még több mindenről nem mondtam le ezen a világon. Hát ez a mi atyánk, ez olyan gyönyörűséggel vár bennünket, amit elképzelni sem tudunk. Tudjátok miért? Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Miért? Mert a kereszt a megoldás mindenre. A bűnre, a szenvedésre, a halálra, a boldogtalanságra. Figyeljétek meg, testvéreim, milyen csodálatos az, ahogy Isten, az Isten báránya, ugye, Bemerítő János rámutat Jézusra, és azt mondja, az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Na de most mutassunk rá, kozmikus méretekben, hogy kicsoda Jézus. Mi ennek a földnek a legnagyobb baja? Meg mik a problémáink? Az éhezés, az előbb beszéltünk róla. Betegségek, természeti katasztrófák, a bűn, a halál. Nézzétek csak meg Jézust. Amikor itt járt ezen a világon, megszaporította a kenyeret, enni adott 4000-nek is, 5000-nek is, az asszonyok meg a gyerekek még nem is voltak megszámolva. Meggyógyította a betegségeket. Nem volt olyan betegség, amivel nem bírt volna. Ő volt a teremtő. Amikor valaki Jézussal találkozott, akkor ő helyreállította nála a teremtettségi rendet. Mert ő a teremtő. Ő nem ilyen meg olyan gyógyításokat csinált, ő radikálisan, totálisan rehabilitálta azt, akivel találkozott. A természeti katasztrófák terén azt mondhatjuk, hogy emlékeztek, mikor felállt a csónakban, aztán megállt, szólt, csendet parancsolt a tengernek meg a viharnak. A bűn problémáját megoldotta azzal, hogy megbocsátja azoknak, akik jönnek hozzá. A halál problémáját pedig megoldotta, amikor a harmadik napon feltámadt. Nézzétek csak meg, éhezés, betegségek, természeti katasztrófák, bűn, halál. Mikor Jézus itt járt 2000 évvel ezelőtt, ezeket a problémákat, az ember problémáját megoldotta lokálisan. Lokálisan. Amikor vissza fog jönni, akkor ugyanezeket a problémákat oldja meg, de globálisan. Mindenki számára, aki el van rejtve benne, aki az övé. Akinek van füle a hallásra, aki tudja, hogy Jézus a Krisztus, akinek számára a keresztről való beszéd az Istennek ereje, nem pedig bolondság. A mindenkori ember számára, testvére, nem csak most, az első században, amikor élt Jézus, a mindenkori ember számára lehetséges, hogy a mindenkori illúziónak a valótlanságából belépjen a Krisztus valóságába. Hála az Úrnak, ha benne vagytok Krisztusban. És az ő valóságában, ha nem, akkor be kell lépni, sürgősen, sürgősen. Tegyük ezt, sürgősen és folyamatosan. Testvéreim, szeretnélek megkérni benneteket. Ugye én senkinek a gyakorlatát nem vagyok hivatott arra, hogy kritizáljam. Hogy most akkor most emeljük a kezünket, vagy ne emeljük. Mindenki úgy teszi, ahogy akarja. Én egy dologra szeretnélek benneteket emlékeztetni. Nem tudom, hogy kik vagytok, fogalmam sincs, hány baptista, hány más felekezetű van, ki honnan érkezett. Emlékezzetek vissza az Úr Jézus Krisztus, mikor azt mondja, hogy vajon mikor az embernek fia visszajön, talál-e hitet a földön. Nekem ez szeget ütött a fejembe, és azon gondolkodtam. Hát de milyen hitről beszél? Hát hogy talál-e hitet a földön? Hogy? Hát amikor Ezékielnek azt mondja az Úr, hogy Te szerinted Ezékiel megélednek-e még ezek a tetemek? Hát Ezékiel nagyon okosan válaszolt, azt mondta, hogy hát Uram Isten, ezt te tudod. Hát most azt mondja Jézus, hogy vajon mikor ő visszajön, talál-e hitet a földön? Hát Uram, te tudod, hogy talál-e, hát honnan tudjam? Aztán kezdett mocorogni a fej, mi van, hogyha egy fajta hitről beszél az Úr Jézus? Ha nem veszed észre, hogy miért van ez a mondat oda beleszőve arra a helyre, ahol olvasod, akkor úgy néz ki, mintha ez a mondat kakukktojás lenne. Mintha igazság lenne, de ne ide pászolna, pedig oda pászol. Ugyanis amikor Jézus azt mondja, hogy vajon az embernek fia, amikor visszajön, talál-e hitet a földön, utána rögtön azt mondja, hogy ketten mentek fel imádkozni a templomba. Egy farizeus és egy vámszedő. És a farizeus, tudjátok, hogy imádkozott? A plafonig se jutott el az imádsága. A vámszedő meg nem mert előre jönni, ott állt meg hátul, és lehajtotta a fejét, és verte a mellét a bűnbánat jelő, és azt mondta, hogy Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek, Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Az Úr Jézus meg az ő isteni pecsétjét ráütötte erre az imádságra, hogy ez megigazulva ment alá. Na ezért mondom, testvéreim, hogy amikor többen is együtt vagyunk, ha valaki nem mer hangosan, ha valaki nem mer előre jönni, de nem kell menni sehova, maradjatok a helyeteken. Akkor aki imádkozik ott hátul csendben, Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Lehet, hogy nem látja a többi, hogy az imádkozott, de látja az, aki megbocsáthatja a bűnöt. Hallja az, aki mindent hall. Nem muszáj nekem látni, hogy te elfogadtad, nem fogadtad, mit csináltál a te dolgod. Az nagyon jó, ha bátor vagy, és fölmered vállalni. De mi van, ha még nincs annyi bátorságod? Mi van, ha az a bátorságod is, ami volt, beleszaladt az iratba? Hát de ott, ahol nem lát senki, ahol csak az Úr lát, ahol csak Isten lát, ott imádkozz. Ott imádkozz, testvére, mert imádság nélkül az Isten országába bemenni nem lehet. Na ez a fajta hit, amelyik úgy kezdődik, hogy Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. És ez az élet úgy, tudod, hogy fejeződik be? Ugyanezzel az imádsággal. Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Vagyis, azt mondja az Úr Jézus, vajon talál-e olyan hitet a földön, aki alázatban megmarad a megtéréseitől kezdve, egész addig, míg az Úr kiviszi ebből a világból. Mert annak a hite az igen dolgozik. És tudod, testvérem, ha ilyen alázatban vagy te jelen a gyülekezetbe, akkor mindjárt nem piszkál téged az, hogy a másik nem így, meg nem úgy, meg hogy jön ahhoz, hogy, hát hogy lehet így, meg hát én, ha az ő helyében lennék, meg nem foglalkozol vele. Ha nagyon kirívó dolgok vannak, arra vannak alkalmas emberek, akik a lelkeket megvizsgálják, de nem bosszankodok, meg nem botránkozok. Magam miatt fáj a legtöbbet a fejem. Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Gyertek, testvéreim, imádkozzunk csendesen, magunkban. És ha valaki szeretne hangosan imádkozni, azt is kérjük.